विकसितनलिनाशियम् विस्फुरन्नन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावसूलम् कमपि निखिलसारम् लोहितपीतनारम् वंशीविभूषितकराम् नवनीरगाभात् सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने श्रीहरिः। मनुष्य किसी भी क्षेत्र में रहे और कोई काम करता हो, उसके पीछे एक इस प्रकार का दैत्य लगा हुआ है जो निरंतर उसके परमार्थ धन को छीनता रहता है, खाता रहता है। वो दैत्य है अभिमान। साधनाभिमान भी होता है, भक्ति का अभिमान भी होता है, सिद्धि का अभिमान भी होता है, और ये अभिमान जहां होता है वहां वो गिर जाता है। अभिमान मनुष्य को गिरा देता। बहुत अच्छी निर्भिमानता की बात कहता हुआ भी आदमी अभिमान का सेवन करता है, मानहीनता की बात, मान का विरोध करता हुआ भी मनुष्य किसी छिपी हुई वासना को लेकर मान के वश में रहता है प्रायः। भाई लोग ये मान लो कि ये निर्माणी आदमी है, ऐसी स्थिति वासना रह सकती है, तो अभिमान बहुत दूर तक साथ जाता है। बहुत त्याग कर देने पर भी, साधना में बहुत ऊंचा अग्रसर हो जाने पर भी, और परम दुर्लभ सिद्धियों को पाने पर भी एक अभिमान रहता है, और वो अभिमान गिरा देता है। जो जान मान विमत्त तो भव हरण भक्त ने आदरी, जो ज्ञान के अभिमान से प्रमत्त रहते हैं और विनय नम्रता दासता को लेकर जो अभिमान का नाश नहीं करते, वो देव दुर्लभ पदार्थ सुर दुर्लभ पदों को पा करके भी वो गिर जाते हैं। तो बहुत दूर तक विनय का अभिमान होता है, नम्रता का अभिमान होता है। ये अपने आप इस बात को जान सकता है आदमी कि वो अभिमान के क्षेत्र में है या वो अभिमान से बाहर के क्षेत्र में। ये 15वें अध्याय में भगवान ने जहाँ अव्यय पद की प्राप्ति बताई, वो सबसे पहले मान का नाम है। निर्माण मोहा विपसंग दोषा अध्यात्म नित्या विवृत्त कामा जंगर विमुक्त सुख दुख संजयर गच्छन के मूढ़ा पद्मयन तक। अव्यय पद की प्राप्ति ये अभिमान रहते नहीं है, और जहाँ अभिमान होता है और जहाँ भगवान की शरणागति ही मन में रहती है, वहाँ भगवान इस अभिमान का नाश करते हैं बड़े मीठे रूप में। और जहाँ अभिमान दैत्यपन को प्रकट कर देता है, वहां भगवान अभिमान का नाश करते हैं क्रूरता के साथ। नारद जी का एक सूत्र है बड़ा सुंदर, साधना जहां बताई नारद जी ने, वहां कहते हैं कि भाई भगवान में कोई दोष नहीं, भगवान रागद्वेष से सर्वथा शून्य है। रागद्वेष तो नहीं रहते, अंतकर्म की शुद्धि होने पर ही पुरुष में, ज्ञानी में नहीं रहते, भक्त में नहीं रहते, तो रागद्वेष कहीं भगवान में है तो कल्पना नहीं करनी चाहिए। परंतु भगवान उन रोगियों की, मानस रोगियों की व्याधि का नाश करने के लिए अभिमान, ये राग और द्वेष को भी मिला करते हैं। उनका सूत्र है अभिमान द्वेषत्वात् राग दैन्य प्रियत्वात्, ये सूत्र है। भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं और भगवान दैन्य से प्रेम करते हैं। जहां जहां दैन्य है, अपने साधन का, अपनी स्थिति का अभिमान नहीं है, वहां वहां पर उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और जहां जहां पर अभिमान है, वहां उस अभिमान का नाश करने के लिए वो कड़ी दवा देते हैं, खिलाया यहां तक लिख। प्राचीन जहां जहां अभिमान की जागृति की लीला भगवान ने कराई हम लोगों से उपदेश के लिए, उनका जो नाश हुआ। ये द्वापर युग की बात है, कथा आती है द्वापर युग के बाद। सत्यभामा जी को बड़ा मन में एक सौंदर्याभिमान था कि मेरे समान रूप सौंदर्य और किसी का नहीं। भगवान की सेवा में यहाँ जब जब ऐश्वर्य का भगवान लीला नाट्य करते, उस समय चक्र भी उनके पास रहता। कई बार श्री कृष्ण अवतार में चक्र से काम लिया और गरुड़ भी रहे, ये भी उनके पास रहने वाले। तो गरुड़ के मन में अभिमान था, मेरे समान तीव से चलने वाला तीव्रगामी कोई है नहीं, क्योंकि ये जहां तीव की बात होती है ना, गति की बात होती है, वहां गति का कोई परिमाण होता है कि भाई अमुक अमुक वाहन इतनी स्पीड से जाता है, एक मिनट में इतनी माइल जाएगा। गरुड़ के लिए ये मान आया है कि गरुड़ इच्छा गति है। गरुड़ मन में कर ले कि एक क्षण में हम लाख माइल जाए तो लाख माइल चल सकते हैं। गरुड़ जो है ये स्वेच्छा से उनकी स्पीड होती है। तो गरुड़ को अभिमान था कि हमारे समान चलने वाला कोई नहीं, और चक्र को ये अभिमान था कि हम भगवान के चक्र हैं, तो हमारे समान बलशाली कोई नहीं। तो भगवान ने सोचा कि ये हमारे भक्त हैं, और इन्हें ये चीज कहीं जागृत हो जाए तो ठीक है। ये भगवान, ये जहां तक भगवान का बल मानता है आदमी, वहां तक तो ठीक। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के सामने जब जनक ने कह दिया वीर भीम नहीं मैं जानी, मैंने समझ लिया कि पृथ्वी वीर रहित हो गई, तो ये सुनते ही लक्ष्मण जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ कि जहां रघुवंश नायक भगवान राघवेंद्र बैठे हुए हैं, वहां जनक कहता है कि मैंने वीर भीम पृथ्वी जान ली, जनक कही अंकित वाणी, जनक ने ये कह दिया तो भगवान राम की ओर मुंह करके जनक को और राज्यसभा को सुनाते हुए लक्ष्मण जी बोलने लगे। आवेश था वो राम का यशदान है, पर आवेश था। लक्ष्मण जी में इनके स्वभाव में एक बड़ा सुंदर एक भाव है, जहाँ जहाँ पर वो राम की जरा सी भी नीची बात कहीं सुन लेते हैं तो फिर ये भी भूल जाते हैं कि राम बैठे इनके सामने, हम कैसे बोले, वो सहन नहीं कर सकते। जब समुद्र के सामने राम ने कहा अच्छा भाई समुद्र की पूजा करो, प्रतीक्षा करो, तो लक्ष्मण जी राम पर भी खींच गए। बोले महाराज जी क्या कहते हैं, तो दैव दैव आलसी पुकारा, तो आलसी किसी बात का कहने लगे, लोग बांध लो हाथ में अभी चले हो गया। राम की हेतु नहीं थी उनको पसंद। तो जब वो राम के सामने जनक ने कहा इस प्रकार से, तो उनके मन में क्षोभ हो गया। वो बोले महाराज जी बोल क्या रहे हैं आपके सामने, ये ऐसा बोल रहे हैं है क्या, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, सतजोजन प्रमाण ले जाऊं, मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को उठा लूं गेंद की तरह से, और सो योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं, है क्या, कांचे घर की निगारों फोड़ी और सको मेरू मूलक बतोरी, जैसे कच्चे घड़े को कोई फोड़ डालता है जरा सा जोर नहीं आता, इसी प्रकार ब्रह्मांड को फोड़ दे है, और सुमेरु को तोड़ डालू मूली की तरह। भगवान मुस्कुराते रहे चुपचाप, जनक से हम गए लेकिन किसी पर असर नहीं पाए, बोलते गए। अब ये भीतर की बात लक्ष्मण के मन में आया कि अरे तुम बड़ी भूल कर रहा है ना, राम के सामने अपने बल को बखान रहा है, कि तेरा बल आया कहाँ से। तो समझ में आते लक्ष्मण बोले राम से, तोरों छत्र का जन्म दी तो प्रताप बलनाथ, तब प्रताप बलनाथ सेनाथ, इस धनुष को तोड़ डालूंगा बरसाती छतरी के समान, आपके बल से आपके प्रताप, जो न करो तुम बल सब पुण्य धरो धनुहास। बस जहाँ ये राम के बल प्रताप की बात कही, जगमगाने वही दिग्गज डोले, पृथ्वी कांप गई, दिग्गज डोल गए। तो भगवान के बल प्रताप को जहाँ तक भक्त माने वहां तक तो ठीक, और कहीं अपनी चीज बीच में आ जाए तो भगवान देखते हैं कि ये जरा इस पर ये धूल लग गई जरा सी, इसको धो देना चाहिए, तो भगवान धो देते हैं भक्त की। उस हनुमान जी उस समय भगवान राम का पूजन कर रहे हैं, पहुंचे इसी समय भेजा उनको, समय देख कर ही पूजन करता मिलेगा, पूजन कर रहे और जा करके हनुमान जी से कहा, गरुड़ जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज भगवान राघवेंद्र द्वारिका में विराजमान हूँ, आपको बुलाया बुला, बोले हाँ बुला, अभी बुला, अभी चलता हूँ। जब राघवेंद्र के चलता हूँ ना, बोले महाराज मुझे कहा साथ लेके आना, बोले हाँ हाँ आप जाओ मैं आता हूँ, बोले साथ चलना है, बोले तुम तो यार पूजा विधि करने लगे, उठा के पांख पकड़ के फेंका, वो समुद्र में जाते रहे, जब भगवान समुद्र में जाते हनुमान जी पीछे से अपना, बोले अब हनुमान दिखल किया जा पहुंचे, जो मुझे बिचारे समुद्र में पड़े कहीं पांख वाख सुखा करके उड़े पहुंच गए वहां पर, चक्र नहीं कहा खबरदार नहीं जा सकते, सरकार की आज्ञा है कि गर्भ से आने से पहले तुम नहीं जा सकते, कौन हो तुम, बोले हनुमान जी को बुलाया राघवेंद्र, बोले कौन राघवेंद्र नहीं जा सकते, उठा के चक्र को मैंने डाल दिया, गए अंदर राघवेंद्र को पकड़ा, प्रणाम करके बोले कि ये सरकार ये चुड़ैल सुकंद थे। सत्यभामा जी का तो चेहरा उतर गया। सत्यभामा जी ने कहा सीता है ना, वो भगवान राघवेंद्र बोले सीता। बोले सीता मैया कहाँ है? सीता मैया यह आपने कैसे कह दिया सरकार? सीता मैया का ये सौंदर्य था, ये तो उनके सामने भूतनी से मालूम होती है। वहीं पर सत्यभामा का तो सारा पारा उतर गया। सत्यभामा लज्जित हो गई। अब सरकार पूछते हैं, अच्छा बोले हनुमान तुम को बुलाने गया था ना गरुड़? बोले हाँ गया तो था। बोले वो कहाँ रह गया? इसको तो फिर रहा था। मैंने कहा अभी चलता हूँ। उसने कहा साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा तुमसे जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। बोले नहीं। पूजा में होने लगा दिन तो मैंने फेंक लिया उठाकर, आता होगा पीछे से, और अब मैं आ गया। बोले आया किसे रोका नहीं? बोले हाँ एक बैठा तो था बाहर गोल गोल कोई, तो वो मेरे मुंह में देख लीजिए। अरे उसको मैंने मुंह दबा लिया। सरकार बुलाने में कोई मुझे रोक सके? सरकार के बुलाहट हो यही बात है, भगवान के बुलाहट हो कोई विघ्न रोक सकता? सरकार बुलाने मुझे कोई मुझे रोक सके? मैं आ गया। बोले इसको बाहर निकाल दो, चक्र को बाहर निकाल दी। कहीं हनुमान जी आ पहुंचे, हनुमान जी ने दिखा रही तो पहले से बैठे। हाँ गरुड़ जी आ गए, गरुड़ जी ने देखा ये तो पहले से बैठा है। बोले तुम गुरु को पूछो। तो भगवान राघवेंद्र ने कहा देखो ये हनुमान है, इनकी गति जो है ये तुम्हारी मनोगति से आगे बढ़ रही है। तुम्हें जो अभिमान है अपने बल का और अपनी स्पीड का ये तुम छोड़ो। और चक्र से कहा कि इनमें जो अतुल बल है, अतुल के बल धारण स्वर्ण शैला भरे हम, इनमें जो अतुलित बल है ये अतुलित है, किसी के बल की तुलना नहीं होती इनके साथ। तो तुम्हारा बल इनसे तुलना में नहीं आता, तुम बल का अभिमान छोड़ो। सत्यभामा जी से कहा बोले मैं तो कहता था ना आज से सीता जी की बात, तो सीता जी ने आप कहीं भी सीता जी ने क्या रखा? अब मेरी बात तो आप मानते नहीं। अब हनुमान जी ने जो कुछ था तो कह दिया। तो भगवान भक्त का अभिमान नहीं रहने के अभिमान द्वेषित्वात् ये सूत्र है। और अभिमान का पहला पद इस पर नोबेल प्राइज जिन्होंने दिया सबसे पहले इसी पर ध्यान गया। ये बड़ा सुंदर पद, वो भगवान से प्रार्थना है। हमार माथा नत को रिदाओ है, तुम्हार चरण भूला चले, सकल अहंकार ही अमार डूबा और सोखे जले। वो कहता है भगवान हे नाथ, मेरे सिर को आप अपने चरण धूलि के तल में झुका लो, झुका दो। हमार माथा नत को रेदा ओहे, तुम्हार चरण धूलार तले, मेरे मस्तक को तुम अपनी चरण धूल के तल में नमा दो, झुका दो। और महाराज सकल अहंकार ही आमार दुआ ओ सोखेर जोले, मेरे सारे अहंकार को हे नाथ तुम मेरे आंखों से बहती हुई आंसुओं की धारा में डुबो दो। इतना मुझ में दयनीय आ जाए कि मेरा जीवन रो पड़े और उस दैन्य के रुदन की धारा में मेरा सारा अभिमान डूब जाए। सकल अहंकार ही अमार डूबा हो सो खेल दे। महाराज मैं क्या करता हूँ? निजे रे को रीते गौरव दान, निजे रे केवल करी अपमान, अपना रे शुधु घेरिया घेरिया, भूरे मरी पले पले, सकल अहंकार ही अमार डूबा हो सो खेल जोले। मैं अपने को गौरव देने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए दिन रात अपनी इज्जत खोया करता हूं। जहां जहां अभिमान की बात है ना, तो अभिमान जो है शरीर को लेकर और नाम को लेकर और शरीर से होने वाली किसी क्रिया को लेकर जो अभिमान है, ये तो आत्मा की इज्जत खोने वाला है। हमारा स्वरूप तो आत्मा है, हमारा शरीर ये शरीर नहीं, और ये नाम नहीं और शरीर नाम से होने वाली क्रिया नहीं। तो शरीर नाम से होने वाली क्रिया को लेकर जब अभिमान करते हैं तो आत्मा का अपमान करते हैं, आत्मा की इज्जत खोते हैं। तो ये कहते हैं निजरे परिचय गौरवदान, अपने आप को गौरव देने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए निजरे केवल करियो अपमान, हम केवल अपनी बेइज्जती करते हैं। और हम क्या करते हैं दिन रात, केवल अपने को लेकर, इस अपने को लेकर, इस मैं को लेकर, इसी के आसपास रात दिन चक्कर लगाते हैं। जहां कहीं हम बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, इसी मैं के आसपास घूमते हैं, इस मैं को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। अपना रसिधु घेरिया घेरिया घिरे मोरी पले पले, प्रतिपल ऐसा कोई पल नहीं जाता जिस समय इस मैं के दायरे से हम बाहर निकलते हों, इसी को घेरे हुए घूमते रहते दिन रात, ये हमारे अभिमान की दशा है। तो इसलिए हे नाथ सकल अहंकार है हमार डूबा और चौखेर जले, दैन की इतनी अश्रुधारा बहे कि जिसमें हमारा सारा अहंकार डूब जाए। तो क्या करें, हमारे नाजनों को री प्रचार हमार आपन का दे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करो हे हमार जीवन माधे, बड़ी बढ़िया चीज। हम करते हैं आत्म प्रचार, महाराज अपने आप को देखने से मारे हैं, व्याख्यान देते हैं, भगवान की बात कहते हैं, लेख लिखते हैं, आत्मा की बात कहते हैं और अपने अभिमान का विरोध करते हैं, पर करते हैं आत्म प्रचार, भक्ति का प्रचार, भगवान का प्रचार, सेवा का प्रचार, ये तो नाम है। हमारा अभिमान हमारे द्वारा करवाता है आत्म प्रचार, अपना प्रचार, हम ऐसे इस नाम रूप का प्रचार कराता है। तो ये जो नाम रूप का प्रचार है, नाम रूप का खंडन करते हुए हे महाराज आप ऐसा कर दो कि ये हमने करेंगे, हमारे जन्म नाखोरी प्रचार, अपना प्रचार हम इस अपने को लेकर, अभिमान को लेकर हम न करें तो हमारे द्वारा क्या हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करो हे हमार जीवन माधे, हे भगवान मेरे जीवन के द्वारा तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो, इस जीवन में, इस जीवन के द्वारा हे भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरे अभिमान का प्रचार कहीं न हो। जाती है तुम्हारे परम शांति, पुरानी तुम्हारे परम कांति, हमारे आराल कुरिय दबाओ हृदय पद्म दले, सकल अहंकार है हमारा डूबा उसे फिर जले। मेरी याचना है, मेरी प्रार्थना है भगवान तुम्हारी जो चरम शांति है वो मुझे मिल जाए और मेरे प्राणों में तुम्हारी कांति आ जाए, अभिमान की कांति निकल जाए। ये अभिमान का जो प्रकाश पड़ रहा है ना हमारे आत्मा पर, हम इसे प्रकाश मानते, बड़ी समझने की चीज है ये। हम ये अभिमान के प्रकाश को, अभिमान की इस अपने सर्वस्व को जला देने वाले प्रकाश को हम मानते हैं बड़ी प्रलोभनीय वस्तु, माने हमारे नाम का और रूप का झंडा फैल जाए, हमारे नाम रूप को सब माने, हमारा नाम इतिहास में रहे, हम जगत में सदा बने रहें, हमारी मूर्ति बने रहे, स्टेचू बने, ये सब जो है ये अपना, ये नाम का प्रकाश, ये नाम का प्रकाश भगवान के प्रकाश को ढक देता है। बड़े बड़े ऊंचे महापुरुष लोग भी इस नाम के प्रकाश में आकर आत्मा को भूल जाते हैं। आत्म प्रकाश जो स्वाभाविक है, जो स्वरूपगत है, जो अपना रूप है, उसको भूल कर और नाम रूप के प्रकाश से अपने को और जगत को हम प्रकाशित करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी हमारी है। अमुक आदमी ऐसे, उनका कार्य ऐसा, उनका साधन ऐसा, उनकी सिद्धि ऐसी, उनका स्वरूप ऐसा, उनकी विद्या ऐसी, ये सारे के सारे नाम रूप के प्रकाश हैं। इस नाम रूप की कांति है अर्थात अभिमान का प्रकाश, अभिमान का सौंदर्य, और जो हमारी शांति है इस अभिमान को लेकर, ये कहाँ मिलती है? जहां जहां पर अभिमान की विजय है वहां वहां पर हम क्षणिक शांति का अनुभव करते हैं, तो वो चरम शांति नहीं है। भगवान की चरम शांति वो नहीं है जो क्षणिक सफलता की शांति है, वो चरम शांति नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी अभिमान सफल होता है हरेक क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, आचार्यत्व में, प्रकार में, प्रकाश में, उपदेश में, सभी में, जहां कहीं भी हमारा अभिमान सफल होता है वहां कुछ शांति अनुभव करते हैं, बड़ा अच्छा। हम हमारे जीवन में सफलता मिल गई, हमने अमुक काम कर लिया, हमने अमुक चीज प्राप्त कर ली, ये शांति कब तक रहती है? जब तक दूसरी कामना नहीं उत्पन्न है, बस दूसरी। और दूसरी कामना संसार की प्रत्येक अवस्था की प्राप्ति के बाद होती ही है, तो निश्चित है। क्यों? कि प्रकृति अपूर्ण है, कहीं पर भी प्राकृतिक परिस्थिति, अवस्था, वस्तु, पदार्थ, प्राणी को पाकर कोई मनुष्य ये कभी अनुभव कर नहीं सकता कि सारे अभावों की पूर्ति हो गई, कुछ नहीं चाहिए उसे, ये कह नहीं सकता। नया नया अभाव नई नई पूर्ति के साथ आवेगा, ये नियम है प्रकृति का। ये नियम है कि प्रकृति के जितने पदार्थ प्राप्त होंगे उतने ही नए नए पदार्थों की आवश्यकता पैदा हो जाएगी। भाई मकान नहीं बना तो नहीं बना था, अब बन गया तो इसके लिए कितनी चीज और चाहिए, मरम्मत चाहिए, संभाल करने वाला चाहिए, उसके लिए खर्च चाहिए, उसके लिए टैक्स देना चाहिए, सरकारी कागज चाहिए, नवा क्या क्या चाहिए। तो जितनी भी संसार में प्राकृतिक पूर्ति है वो नई अपूर्ति को लेकर आती है, नई आवश्यकता को लेकर आती है, इसलिए उससे मिलने वाली शांति चरम शांति नहीं। और उस अभिमान की सफलता से होने वाला प्रकाश, ये कांति भगवान की कांति नहीं। तो अभिमान का नाश करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं वो, कि जाति है तुम्हार चरम शांति, हमें ये शांति नहीं चाहिए, अभिमान वाली शांति नहीं चाहिए। हम याचना करते हैं आपसे कि जो आपकी चरम शांति है, अभिमान के नहीं, भोगों के नहीं, नाम रूप के नहीं, जो आपकी चरम शांति, अंतिम शांति, शाश्वती शांति, वो हमें मिल जाए और हमारे प्राणों में, प्राण माने जीवन, हमारे जीवन में जो आपकी परा शांति है, परा शांति कब मिलती है? भगवान को जानने से। अभिमान का नाश होकर जब भगवान को जानते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसन्नचेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। परा शांति की प्राप्ति अभिमान से नहीं होती, भगवान के जानने से होती है। तो ये कहते हैं कि पराने तुम्हार परम शांति, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में तुम्हारी शाश्वती शांति आ जाए, और मेरे प्राणों में तुम्हारी जो परम कांति है, परम प्रकाश, वो आ जाए। तो फिर भगवान क्या हो, ऐसा कैसे हो? बिल्कुल एक काम करो तो हो जाए, हमारे आड़ाल को रिया बनाओ, हृदय पद मदद। वो कहते हैं कि भगवान मेरे हृदय पद्म में, मेरे हृदय कमल में, इस मेरी दीवार को आगे रख करके आप खड़े हो जाए, ये खाली पर्दा रहे, ये मेरे नाम का पर्दा, ये नाम रूप का पर्दा रहे, और हृदय में सारे काम करो आप, फिर चाहे मैं मेरा कहूं कोई आपत्ति नहीं। माने अभिमान शून्य, अभिमान रहित जो ममकार है, अहंकार, उसमें आपत्ति नहीं है, और वो छूट नहीं सकता जब तक शरीर है। तो शरीर के रहते, नाम के रहते, ये अहंकार का नाश होना कब समझा जाए? जब अहंकारी न रह जाए। देह तो रहे, नाम भी रहे, रूप भी रहे, पर देहाभिमानी न रहे। देहाभिमानी की जगह भगवान आ जाए। ये बड़ी सुंदर अद्वैत वाली बात भी बहुत ध्यान देने की है, बड़ी सुंदर चीज है। देह रहे, इसी का नाम जीवन मुक्ति है। तब जो मुक्ति होती है वो तो होती है कि शरीर के नाश के बाद। पर जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? कि देहाभिमानी जो है उसका अभाव हो जाए। देह रहे सर्वश, देह को मैं मानने वाला कोई न रह जाए। देह के द्वारा कर्म हो प्रारब्धवश, पर मैं करता हूं यूं मानने वाला कोई करता न रह जाए। इसकी तो फिर वो कौन करे? उसकी जगह भगवान आके बैठ जाए। ये भक्त की भाषा है ना, तो भगवान कहते हैं कि भगवान इसके आड़ में बैठे हुए हमारी इस मैं को तो मैं तो घटा दू, और इस मैं की जगह वो आके अपना आसन जमा लू। ढांचा यही रहे, ढांचा यही रहे। इस ढांचे में जो ये मैं बैठा हुआ है, इस मैं को निकाल दे और इस मैं के स्थान पर वो आके बैठ जाए। वो आके बैठ जाए तो फिर करें करावे वो, तब फिर अभिमान मिला। अभिमान तो जब तक हृदय कमल में, हृदय पद्म दल पर जब तक ये मैं बैठा हुआ है तभी तक अभिमान है, और तब तक जब तक ये मैं बैठा है देहाभिमानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान रखने वाला जब तक ये अंदर बैठा है तब तक सारी क्रियाओं में अभिमान का खेल होगा। चलेगा अभिमान और नाम हम ले लेंगे भगवान का। ठीक यही बात प्रेम में है। प्रेम में प्रेमास्पद के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया जाता है सर्वथा। ये तत्व एक है, क्रिया के मेथड अलग अलग हैं, प्रक्रिया अलग अलग है, और तत्व एक है, शैली भी एक ही है। वहां भी पूर्ण समर्पण होता है। वहां पर क्या होता है कि मेरे प्रियतम जो करवाते हैं सो, मेरे प्रियतम जो मुझसे करवाते हैं वो किया जाता है अपने लिए, मैं कुछ नहीं करता। तो अपने आप को जब किसी के समर्पण कर दिया, अपना आप नहीं तो अपने आप के लिए नहीं, पहले अपना आप होगा तो अपने आप के लिए होगा। तो प्रेम में अपना आप नहीं रहता, प्रेम में रहता है प्रेमास्पद। तू तू करके तू भया मुझने रही नहीं, रही नहीं बलिहाई या प्रेम की जित देखू चित तू। प्रेम गली एक साकरी तामे दो न समान, दो नहीं समाते उसमें। तो वो प्रेम में क्या होता है कि सारे जीवन पर, हृदय पर, आत्मा पर प्रेमास्पद का अधिकार हो जाता है। मन प्राण, मन में अंतकरण और प्राण में जीवन। प्राण चेतनता के बिना नहीं चल सकते, तो चेतनता युक्त जो प्राण की क्रिया है ये जीवन है। अगर ये कहीं हो सकता हुआ नहीं, कभी हो सकेगा नहीं, क्योंकि भगवान की बनावट ऐसी ही है। अगर प्राण रह जाए और आत्मा न रहे तो प्राण कुछ नहीं कर सकते, परंतु आत्मा शरीर में प्राण के बिना रहती नहीं, ये उनका समझौता है आपस का। सूक्ष्म देह जो है इसका तभी तक अस्तित्व संभव है जब तक आत्मा और प्राण दोनों साथ रहेंगे। चेतन जड़ के ग्रंथि जगह न जड़ चेतन ही ग्रंथि करे गई जगत विमर्शा सूत्र कठिनाई। जब तक दोनों साथ नहीं रहते तब तक सूक्ष्म देह नहीं होता। तो चेतन का युक्त जो प्राण है इसका नाम जीवन, और जिस अंतकरण के द्वारा जीवन की सारी क्रियाओं का परिचालन होता है इसका नाम मन है, इसी का नाम अंतकरण। तो मन पर और जीवन पर, इन दोनों पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद का, अपना अधिकार नहीं रहता। मन जीवन पर अधिकार हो गया तो अपने अलग रहे ही नहीं, तो वहां फिर अलगाव क्या होता है? एक ही लीला में अपने को दो मानकर अपने आप खेलते हैं। ये उपनिषद की बात है, बृहदारण्यक में आया, छांदोग्य में भी आया और उपनिषदों में है। ये भगवान जो है ये तुम से नहीं बन गए, तो कहा भी भगवान के मन में खेल में क्या है? ये वेद के बाद है बोला पुराण से नहीं, खेलने की आ गई, बुला गई तो खेलते। अरे बोले खेले कैसे अकेले में, एकाकी नरम थे ये मंत्र है बेगार मत, एकाकी नरम थे अकेले में खेल होता ही नहीं। तो बोले फिर क्या करें, खेलना तो है दूसरा कोई है नहीं। तो बोले एक को हम बहुत श्याम, हम एक ही बहुत बन जाए, तो अपने आप बहुत बन गए और बन के लगे खेल। वहां जो रमते शब्द एकाकी न रमते, खेल नहीं होता। तो ये जहां ये प्रेम का क्षेत्र है, वहां पर जहां प्रेम लीला होती है वहां दो रहते हैं, पर दो के सिवा तीसरा नहीं रहता। ये नियम है, ये भगवान ने कहा मां एकम शरणम ब्रज, मेरे एक के शरण आ जाओ उसके साथ दूसरा कोई न रहे। किसी दूसरे संकल्प को लेकर मत आओ और किसी दूसरे साथी को यहां बैठा कर मत आओ। ये अनन्यता का अर्थ ये है, मैंने अपने मन में अगले और संकल्प है, दो चीज को पाने का संकल्प है, तब भी दूसरा साथी हो गया। और वहां पर भगवान के सिवा कुछ और वस्तु के पाने की इच्छा है मोक्ष की भी, तब भी वहां दूसरा आ गया। तो भगवान कहते हैं भी हमें इस लीला में दो सुहाते नहीं, तो संगीत भगवान को दो नहीं सुहाते, अकेले हैं भगवान को दो नहीं सुहाते, ये सिद्धांत है, एक है नित्य एक है। तो भगवान कहते हैं कि भाई जहां दो की लीला हो प्रेम में, वहां तुम और हम दो रहें तीसरा न रहे। इसलिए अकेले में आओ और अकेले बनकर आओ, इसका मानी क्या है? अपने आप को परमात्मा के अर्पण कर देना। तो जैसे अभिमान का नाश हो जाने पर ये देहाभिमानी कृतित्वाभिमानी न रहने से केवल आत्म स्वरूप की वहां पर उपस्थिति रह जाती है और कोई रहता ही नहीं। जब कर्ता नहीं है तो कर्म नहीं है। गीता में पांच प्रकार पांच चीजें बताई हैं जिनको लेकर कर्म बनता है, इसमें कर्ता एक है। अगर कर्ता को निकाल दें तो चार भरी रहे, दैववश अगर कर्म होते भी हैं और कर्ता नहीं है तो वो कर्म लागू नहीं पड़ते उसको। अगर कोई भोगने वाला कर्ता नहीं है तो शरीर में बीमारी हुआ करे, वो बीमारी मुझको है, ये दुख उसे नहीं होगा। कर्ता के बिना कर्म जाकर सिर पर चढ़ता नहीं। तो जहां कर्ता नहीं होता वहां पर कर्म रहता नहीं, कर्म वहां पर होता नहीं। तो इसलिए जहां जहां पर ये अभिमान का नाश है वहां वहां पर कोई कर्ता नहीं, कोई भोक्ता नहीं, कोई अहम नहीं, तो वहां पर कर्म भी नहीं, जगत भी नहीं। वहां पर जो कुछ है वो अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है, स्वसंवेद्य है, वो अनुभव का विषय भी नहीं कह सकते उसको। अनुभव का विषय कहा जाता है समझने के लिए, परंतु अनुभव का विषय जहां पर हो वहां कोई अनुभव की वस्तु होनी चाहिए, जिसकी अनुभूति करने वाला कोई है। अनुभव होता है अनुभूति की वस्तु में, यहां पर भी सूक्ष्म त्रिकुटि रह जाती है। तो ये सूक्ष्म त्रिकुटि जहां तक है वहां तक अपने कोई अलग है, चाहे उसका नाम हम किसी भी रखें। प्रेमी भी रह सकता है, ज्ञानी भी रह सकता है, पर उस दोनों में कुछ अधूरापन है। और जहां ये अनुभोक्ता नहीं है, जहां भोक्ता भर्ता महेश्वर सब प्रभु है, अनुमंता भी वही, भोक्ता भी वही, भर्ता भी वही, कर्ता भी वही, सब कुछ जहां वही है वहां न कर्म है, न कर्ता है और न कर्तृत्व है, कुछ नहीं। तो ऐसी अवस्था में अभिमान नहीं टिकता। तो भक्त कहते हैं कि हमारे हृदय में आप आकर विराज जाए, हमारे हृदय पर आप पूरा अधिकार कर लो, इसमें दूसरा कोई आकर बसे नहीं, फिर इसके द्वारा जो चाहो सो आप। ये भक्त की भाषा है। कहते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सनेह, बसो निरंतर पास उर तोरा उर निज गिर। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भगवान से कि महाराज आपके लिए घर हमने सोच रखा है, बहुत से घर बताए। पहले तो उन्होंने पूछा, बोले महाराज कहीं घर वर बताओ, कहीं रहें झोपड़ी वोड़ी बांध में। तो वाल्मीकि जी कत्व की बात कहे, बोले महाराज पहले आप बताओ कहाँ नहीं हो आप। गुरु नानक गए मक्का, मक्का गए तो रस्ते में कहीं एक कुआ था, उस पर सो गए, उनके पैर हो गए मक्के की तरफ। तो किसी ने कहा कि भाई तुम मक्के की ओर पैर करके सोए हो। बोले मक्के में क्या, बोले खुदा है। बोले पहले बताओ कहाँ खुदा, नहीं जहाँ खुदा न हो वहाँ पैर कर दे बाबा, तुम्हारे खुदा जहाँ न हो वहाँ पैर कर दे। अपने यहाँ की पुरानी बात ही। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान राघवेंद्र से, महाराज आप कहते हैं हमें स्थान बताओ रहने के लिए, तो जो स्थान आपसे खाली हो बता दें, आप बता कौन सा स्थान आपसे खाली है, जहां आप न हो वो बता दें। तब भगवान हंसे, बोले भाई इसमें ढीला है, हंसने से वो समझ गए। तो बोले महाराज ये स्थान आप रहना, तो बहुत स्थान बताए, ये आपके लायक, ये आपके लायक, ये आपके लायक। तो भगवान ने मन ही मन में कहा, अगर ऐसा घर बताओ जो थोड़े दिन के लिए न हो। बोले आपके लायक कब घर वाले मालिक, कभी आपको ही खाली करना पड़े, कभी वही कह दे महाराज कि बहुत दिन हो गए रह के जा सफाई करवानी है, कुछ बहाना ले दे, अपना घर बताओ। तो वाल्मीकि जी बोले, बोले आपका घर बताते जाहिन चाहिए कभी कछु, तुम सन सहज सनेह, बसव निरंतर तासुर तोरा उर निज गिर। जिसके हृदय में दूसरी कभी कोई आकांक्षा होती ही नहीं, कब हम कछ जाहि न चाहिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, और तुमसे जिसका अहेतुक प्रेम, जहाँ प्रेम के हेतु होता है वहां तो कुछ चाहिए है, दोनों चीज के संगति बैठते नहीं। अहेतुक प्रेम है तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं तो अहेतुक क्या है। जाहि न चाहिए कबों कछु, तुम से न सहज स्नेह, तुम्हारे साथ जिसका सहज स्नेह स्वाभाविक, तुम्हें कहीं से बना नहीं, किसी बात को लेकर नया नया उसका निर्माण नहीं हुआ, सहज है। तो भगवान छोड़ रावर निज, वो आपका अपना घर है, बसव निरंतर, यानी थोड़े काल के लिए आपदा के लिए बस बस जाए। तो जब ये अभिमान हट जाता है तो भगवान आके बस जाते हैं। तो भक्त की भाषा में प्रेमास्पद भगवान अपने प्रेमी के सर्वस्व पर अपना अधिकार करके इच्छा अनुसार खेल करते हैं। और ज्ञानी की दृष्टि में ये देह स्वप्न मात्र रह जाता है, ढांचा कुछ है नहीं। इसमें रहने वाला जो अभिमानी था उस अभिमानी का अभाव हो गया। अब इसके द्वारा जो कुछ भी होता है वो ज्ञानी की दृष्टि में होता नहीं और नहीं सारी भगवान की लीला होती बस। तो ये अभिमान का नाश ये परम आवश्यक। तो ये रविंद्र का जो गीत है, ये गीतांजलि था, ये इनके जितने गीत हैं सब इतने बढ़िया बढ़िया गीत हैं, भावात्मक हैं। एक बार हमने इनको सुनाया था वहाँ गोरखपुर में, तो बंगाली बहुत सुनने आया करते थे। तो ये बंगला का जो ओरिजिनल है इसमें जो रस है ये रस इसके अंग्रेजी अनुवाद में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं। तो इसकी जो अंतिम चीज है वो ये याद रखने की है कि भाई हमारे हम चाहते हैं जाती है तुम्हारे परम शांति, परम तुम्हारे परम कांति, तुम्हारी जो शाश्वत शांति है अभिमान वाली शांति नहीं, वो हमारे मन में हमारे जीवन में आ जाए। और तुम्हारी जो परम कांति है अभिमान की सफलता का प्रकाश नहीं, वो परम कांति हमारे जीवन में आ जाए और हमारे हृदय पद्म में हम न रहें, हमारे हृदय कमल में ये मैं न रहे, जो अभिमान करने वाला मैं करने वाला है ये न रहे, और इसके स्थान पर इस ढांचे के अंदर इस मेरे मैं को आप आगे रखकर, मेरे मैं को आप आगे रखकर, जब शरीर तो रहेगा, इस मेरे मैं को आप आगे रख करके हृदय पद्म दल में आप आकर के खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ बस, अभिमान का नाश हो गया। और उसके पहले महाराज मुझे इतना दैन्य प्रकट हो कि जिस दैन्य को लेकर के और मैं रो पड़, तो बोले अब तक तुमने क्या किया, क्या बोले हो गया, तो बड़ी सुंदर है। भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते। भगवान कहते हैं भाई तुम समझो ना, हम तो तुम्हारे अभिमान को हटा रहे हैं और हम उपाय कर रहे हैं, तुम नहीं समझते, तुम समझो हमने क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, कुछ समझ में आई बात। हाँ बोले महाराज आपसे आपने किया, आई बहु बासनाए प्राण को मिठाई, वंचित करे बांका ले मोरे, कृपा कठोर संचित मो जीवन भरे, नाचा ही तुम मेरे जा थोड़े सुदान, आकाश आलोक तुम भोगान प्राण, आकाश आलोक तुम मनु प्राण, दिने दिने तुम्हें नीति छुआमाए, ये महावाणी यज्ञ करे अति इच्छार संकुत होते बाचाए मोरे। ये बंगला है, आमी बहु का बहु वासना प्राण को ने चाहे, महाराज मेरे मन में बहुत सी वासनाएं उसी उठ रही है, मैं प्राणों की बाजी लगाकर मैंने कहा कि मेरी वासनाओं को महाराज पूर्ण कर दो, तो आपने नहीं पूर्ण किया और मुझे बताओ वंचित करे बांका रे मोरे, उन वासनाओं की पूर्ति से मुझे वंचित करके आपने मुझको बचाया, ये कृपा कठोर संचित मो जीवन भरे, मैंने जीवन भर इस कठोर कृपा का संचय किया है, कृपा है। तो बड़ी सुंदर भावना है महाराज, जो दुख में विपत्ति में असफलता में विनाश में भगवान की कृपा का दर्शन करे वही तो कृपा का दर्शन करता है। तो वो कहते हैं एक कृपा कठोर संचित मोर जीवन भरे, भगवान मुझे तो आप जीवन भर बचाते रहे हैं, मैंने जीवन भर आपके कठोर कृपा का संचय किया, तो आपने मुझको बचाया, जब जब मैंने चाहा आपने नहीं होने दिया, ये कठोर कृपा आपने की इसलिए कि मैं कहीं आपके वंचित न हो जाऊं, और जो चीज मैंने नहीं चाहिए आपने दी, ये आकाश अगर नहीं मिलता रहता कहां में, ये प्रकाश नहीं मिलता सूर्य चंद्र का रहता कहां, ये शरीर ये मन ये प्राण है, तो महाराज जी आपने दिया ना चाहिए तो मेरे जाल को रेखो दाम, आकाश आलोक सोनु मनो प्राण, बिना चाहे भी आपने मुझको जो कुछ दान किया, ये आकाश आलोक तन मन प्राण, तो महाराज अब आप ये नहीं कर रहे हैं, दिने दिने तुम्हें नीति स्वामाय ये महादाने योग जो करे अति इच्छा संकट होते बांचाए मोरे। अब प्रभु आप क्या कर रहे हैं कि मेरी जो आत्यंतिक भोगेच्छा है उस भोगेच्छा के संकट से मुझे बचाकर आप अब अपने को दान करना चाहते हैं, तो आप इस महादान के योग मुझे बना रहे हैं। तीन दान है भला, जरा सोच लेने की बड़ी सुंदर चीज, तीन दान है, एक भोग दान, एक भोगनाश दान और एक भगवत शरीर दान। हम भगवान से भोग दान करते, इससे आगे नहीं बढ़ते। यदि भगवान कृपा करके भोग का नाश करें, हमारा मन माना भोग न दें, तो हम भगवान से नाराज होते हैं। भगवान में स्वाभाविक दान है, जीवन निर्वाह की सामग्री जो सब मिली हुई है, आज भी अन्न का अभाव नहीं यदि मनुष्य में संग्रह व्यक्ति न हो, आज भी कपड़ा कम नहीं यदि मनुष्य ठीक ठिकाने से आवश्यकता अनुसार कहे तो सबको बंट जा, वितरण हो जाए आत्मा। कमीज जी क्या कहता है, वितरण हो हमारे यहाँ कमी जी, पहले है वो बड़ा सात्विक है आज का काम से। तो बात क्या है, ये हमको जो ये दान मिला है स्वाभाविक, इसको तुम दान मानते नहीं। अब तीन दान रह गए, भोग दान, भोग नाश दान मैंने कृपा दान और भगवत स्वरूप दान। इन तीन दान में हम लोग जो हैं, मैं अपने कहता हूँ आप लोगों में कोई महाराज हो तो उनके बाद में नहीं कहता, मैं तो भोग दान चाहता हूँ। तो भोग दान हम सभी चाहते हैं, प्राय अपनी ही पर सबको लगा देता हूँ, क्षमा दीजिएगा। भोगदान हमको भोग मिले, भगवान कहीं कृपा करें भोग न दें और उसमें कृपा का अनुभव हो, ये चीज इनके रविंद्र की। रविंद्र कहते हैं कि मैंने भोग चाहा, प्राण पंख से चाहा, हजारों हजारों लाखों लाखों वासनाएं की और जीवन भर की, और आपने जीवन भर उन वासनाओं के फल से मुझे वंचित करके और कठोर कठोर रूप में कृपा की, मुझे बचा लिया कड़ी दवा देकर, मर जाता बचा लिया। अब महाराज आप क्या कर रहे हैं, अब आप मुझे महादान के भगवत रूप दान के योग्य बना रहे हैं, से जिससे महादान भी योग्य करे अति इच्छा संकट होते बचाए मोरे। इस आत्यंतिक इच्छा के संकट से मुझे बचाकर अब आप अपने स्वरूप दान के योग्य मुझे बना रहे हैं, ये आपकी बड़ी कृपा। तो भगवान की कृपा प्राप्त होने पर कृपा से ही ये मनुष्य के मन में आता है कि मैं अभिमान में फंसा, अभिमान में फंसने पर ही कामना होती है महाराज, मैं ये न हो तो भोग कामना नहीं हो, मैं ये कोई मैं, शरीर मैं, ये नाम मैं, ये मैंपन जहां उदय होता है वही मेरा उदय होता है, वहां मेरा बढ़ने की कामना होती है, और उसमें जितने विघ्न आते हैं उनसे लड़ाई होती है, उसमें राग हो गया, उसमें द्वेष हो गया, जीवन कलहमय विषादमय पापमय और विनाश होने पर शोकमय हो गया। भय और शोक दो सबको लगे हैं, जो है वो चला न जाए ये भय, जो चला गया उसके लिए रोना ये शोक। भय स्थान सहस्राणी शोक स्थान खतानी कर आया हमारे शास्त्रों में, हजारों हजारों भय के स्थान ये चला गया, ये चला गया तो सैकड़ों सैकड़ों ये शोक के स्थान। ये शोक भय मिट नहीं सकता जब तक अभिमान है, और अभिमान नाश के दो ही उपाय हैं, सारा अभिमान भगवान को सौंप करके उनके शरणापन्न हो जाए, या इस दैहिक जगत इस जगत की माया को, इस जगत की रचना को स्वप्नवत मानकर उससे विरक्त हो। अभिमान नाश के दो उपाय, या तो भगवान में राग करें या सर्वथा विराग करें, दो ही थी। जगत से सर्वथा विरक्त हो जाए, जगत को स्वप्नवत मानने माया अभिमान किसी का रहेगा, ये शरीर भी वैसा ही, क्रिया भी वैसी, ममत्व वैसा ही, ममत्व के पदार्थ वैसे ही, अथवा सारा राज सारा ममत्व एकमात्र भगवान के चरणों में अर्पित हो जा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ी सुंदर बात, या जग में जह लगिया तुलसी प्रीति प्रतीक सगाई, तो सब तुलसीदास प्रभु ही सों वो सीमित कृष्ण। कहते महाराज इस संसार में इस नाम रूप को लेकर, शरीर को लेकर, या जग में जह लगी या तुलसी प्रीति है राग है, प्रतीति है विश्वास, सगाई आत्मीय का आत्मापन, सारा अपनापन, सारा विश्वास और सारी प्रीति सब जगह से हटकर एक प्रभु चरणों में केंद्रित होगा, प्रभु ही सो हुए सीमित कथाएं, तो सब तुलसीदास प्रभु ही सो सारी सब जगह सीमित कर एक प्रभु के चरणों में केंद्रित हो जाए, प्रभु के चरण ही मेरे और कुछ मेरा नहीं, अभिमान जाता रहेगा, ज्यादा किस वस्तु का हम कुछ नहीं, हम तो भगवान के अंत रहे। अभिमान मिटा इस सब चीजें मिटी, अभिमान को लेकर ये देहाभिमान, तो अभिमान बोले फिर भक्तों से आक्रमण रखो थे कुछ अभिमान कोई बात नहीं। एक भक्त से पूछा कि तुम क्या अभिमान रखते, बोले रखते हैं पांच मिनट लिखे नाहम वर्णी नाहम नाहम विप्रो न नरपति नहीं वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी मित गृहपति नो मनुष्यो चरवा किंतु क्रोधन परमानंद पूर्णानुति पूर्णानुताब्धे जो कि भक्ति पदकमल दासदासानुदासा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अभिमान का त्याग आवश्यक, इसका कैसेट संख्या है 131। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 2 अप्रैल 1960 को दिया था।